จิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมามันเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันมีสติรู้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะกระดิกไปทางไหนสติมันจะตามปั๊บปั๊บปั๊บอันเนี้ยจิตใต้สำนึกมันตื่นขึ้นมาแล้วพอเราทำอะไรลงไปถ้าสิ่งใดที่มันผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายสติมันจะเตือนพับสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราเราไม่ควรทำอันนี้คือประโยชน์ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบันทีนี้ในเมื่อจิตของเรามีสติสัมปชัญญะเราไม่ประมาทไม่เผลอไปทำบาปทำกรรมบาปของเก่ามันมีอยู่เท่าไรก็ช่างมันของใหม่เราไม่ได้ทำเพิ่มขึ้นในที่สุดจิตของเราก็ปราโมทย์บันเทิงในการทำความดี